Rutina C Max D3. Rutina C Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację, to nie czas na utarte schematy. Kupię Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 stycznia jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 osób zatrzymanych w Rosji po demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Dwoje dzieci zginęło w wypadku drogowym w powiecie łosickim na Mazowszu. Epidemia koronawirusa we Włoszech wymknęła się spod kontroli, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Kilka tysięcy osób protestuje na ulicach Moskwy, by wyrazić solidarność z Aleksiejem Nawalnym. Wcześniej podobne demonstracje odbyły się w kilkudziesięciu miastach na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Do tej pory w całym kraju policja zatrzymała ponad 1000 osób, w tym żonę Aleksieja Nawalnego, Julię. Uczestnicy protestów żądają uwolnienia opozycjonisty, który przebywa w areszcie. Aleksiej Nawalny został zatrzymany zaraz po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. W Moskwie demonstranci zgromadzili się na placu Puszkina. Część z nich skanduje hasła „Wolność dla Nawalnego, Rosja bez Putina i Rosja będzie wolna”. Chcemy, żeby w Rosji ludzie naprawdę zrozumieli znaczenie wolności, tłumaczą demonstranci. Różnica między nami i Zachodem jest taka, że na Zachodzie wszyscy są wewnętrznie wolni, rodzą się wolni i z mlekiem matki dostają wolność słowa, protestowania, a tutaj ludzie są w ciągłym strachu. Być może to efekt komunizmu. Świadkowie twierdzą, że funkcjonariusze policji wyciągają z tłumu pojedyncze osoby, a następnie zamykają tych ludzi w okratowanych autobusach. Lokalne władze i prokuratura ostrzegają przed odpowiedzialnością karną za udział w nielegalnych zgromadzeniach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dwoje dzieci zginęło w wypadku na Mazowszu. Trzy osoby dorosłe zostały ranne. W miejscowości Ostromęczyn w powiecie łosickim przed 9:00 samochód kierowany przez kobietę wpadł w poślizg i zderzył się czołowo z ciężarówką, mówi Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Doszło do zderzenia samochodu osobowego Seat, w którym kierowała 41-letnia kobieta. Zderzyła się ona z samochodem ciężarowym. W pojeździe osobowym było 5 osób. Dwoje dzieci w wieku 8 i 15 lat zginęło na miejscu. Pozostałych dwoje pasażerów i kierująca przewiezieni zostali do szpitala. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga powiatowa w powiecie łosickim jest zablokowana. Zorganizowano objazdy. Częstochowski samorząd zapewni transport na szczepienia na COVID-19. Jego koordynacją będzie zajmować się stacja pogotowia ratunkowego w Częstochowie. Stacja pomoże w transporcie do punktu szczepień osobom do tego uprawnionym, mówi Sylwia Bielecka z magistratu. Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę inwalidzką z tymi schorzeniami. Osoby powyżej 70 roku życia, które mają obiektywne, niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania. Zgłoszenia są już przyjmowane. Epidemia koronawirusa we Włoszech wymknęła się spod kontroli, bo wyśledzenie nowych potencjalnych przypadków zakażeń jest nadal niemożliwe. Tak uważa dyrektor do spraw prewencji Ministerstwa Zdrowia tego kraju Gianni Rezza. Dlatego ministerstwo wciąż zaleca utrzymanie restrykcji. Po 5 tygodniach wzrostu wskaźnik reprodukcji koronawirusa nieznacznie spadł. W części regionów ryzyko zakażenia jest niskie, ale w wielu wciąż wysokie. Epidemia pozostaje w delikatnej fazie i jeśli teraz odstąpimy od restrykcji, wirus znowu będzie się rozprzestrzeniać, powiedział Rezza. Zdaniem ministra zdrowia Roberta Speranzy, średni wskaźnik zakażalności w kraju poniżej 1 jest budujący. To oznacza, że zakaz przemieszczania się w czasie świąteczno-noworocznym przyniósł pożądany efekt, ale wyzwanie przeciwko wirusowi pozostaje trudne. Jego zdaniem należy zintensyfikować kampanię szczepień. Tymczasem Pfizer w mijającym tygodniu dostarczył mniej o 1/3 szczepionek, a w przyszłym dostarczy mniej o 1/5. W efekcie zatrzymano szczepienia 80-latków, tak by wystarczyło szczepionek na zaaplikowanie drugiej dawki tym, którzy przyjęli już pierwszą. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Nie żyje Larry King, zmarł w wieku 87 lat. Najbardziej znany był z pracy dla amerykańskiej stacji CNN, gdzie przez 25 lat przeprowadzał wywiady. Nie podano przyczyny śmierci, ale wiadomo, że ostatnio był zakażony COVID-19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury, opady deszczu ze śniegiem i śniegu oraz śliskie drogi. Tak będzie do jutrzejszego wieczora. Synoptycy przypominają, że we znaki da się też porywisty wiatr, osiągający w górach do 90 km na godzinę i powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Nad ranem od minus 3 do 0, tylko na Podkarpaciu plus 2. W niedzielę od 1 do 3 stopni, a na południowym wschodzie nawet plus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dwukrotnie i zasłużenie nominowany do Fryderyków. Limbowski. Głos, którego się nie zapomina i słowa, których się nie ignoruje. Mówili ci, że będzie na wyciągnięcie dłoni. Świat, co w kinie nocnym widzieli twoi bracia. Limbowski w Trójce. Tylko chwilę, zostały chwile, już tylko chwilę. Zapraszamy na retransmisję koncertu z listopada 2019 roku. W niedzielę o 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD. W super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Moletin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Honoré de Balzac, Jaszczur, czyta Jan Englert. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Zróbmy coś wielkiego. Ja już zrobiłem. Wielkie cięcie cen. Tylko do 3 lutego. Setki mebli w promocyjnych cenach i 50 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Warszawie 15:07. Świat i ludzie. W zastępstwie chorego Michała Rzekowskiego wita Państwa Łukasz Jasina. W dzisiejszym programie właściwie temat wydaje się oczywisty. Porozmawiamy sobie o inauguracji prezydentury Joe Bidena, o inauguracji nowego sposobu rządzenia w Stanach Zjednoczonych i o tym, jakie rzeczy nam się w tym tygodniu pojawiły, jakie zmiany po odejściu Trumpa już nastąpiły w amerykańskiej polityce. O tym opowiedzą nam specjaliści. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Jakub Kapiszewski z Dziennika Gazety Prawnej. I to będzie większość naszego programu, ale pamiętajmy o tym, że świat nie zmienia się tylko w Waszyngtonie. Nie zmienia się tylko na The Mall, bo również zmienia się w Rosji. Mamy demonstrację, mamy powrót Aleksieja Nawalnego i jego aresztowanie. Mamy chyba najmocniejszy sprzeciw wobec Władimira Putina od co najmniej kilku lat na ulicach tego wielkiego państwa. O tym porozmawiamy z dr Agnieszką Bryc. Witam Państwa serdecznie. Łukasz Jasina raz jeszcze. Lazy days in mid-July. Country Sunday mornings, dusty haze on summer highways, sweet magnolia calling. But now and then I find myself thinking of the days that we were walking in the Alabama rain. Driving movies Friday nights, drinking beer and laughing. Somehow things were always right. I just don't know what happened. But now and then I find myself thinking of the days when and we were walking in the Alabama rain. We were only kids, but then I've never heard it said that kids can't fall in love and feel the same. I can still remember the first time I told you I love you on a dusty mid-July country summer's evening. A weeping willow sang its lullaby and shared our secret. Now and then I find myself thinking of the day that we were walking in the Alabama rain. Walking in the Alabama rain. A na naszej antenie Mateusz Piotrowski, Jakub Kapiszewski. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze się słyszymy. Tydzień oczywiście historyczny, ale my już tak od kilkunastu lat właściwie przy każdej inauguracji prezydenckiej słyszymy o historycznej zmianie i w 2009, i w 2016 roku, i w 2021 też. Zacznę od Mateusza Piotrowskiego. Mateuszu, takie sformułowanie bardzo ogólne. Czy Joe Biden, w świetle tego, co robi w ciągu ostatnich dwóch dni, ale też w świetle tego, co się w ogóle dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest w stanie ponownie zjednoczyć ten kraj? Czy to jest takie popkulturowe marzenie, które nie ma się chyba w tym momencie szansy spełnić? To jest popkulturowe marzenie tej strony, która czuła się, nazwijmy to, niedowartościowana w trakcie prezydentury Trumpa, nie zgadzając się z jego polityką oczywiście. Trudne zadanie przed Bidenem. Ja nie chcę tutaj go skreślać, tych jego szans na jednoczenie, ale sam fakt, że znaczna część wyborców republikańskich po prostu nie uznaje jego działań. Jednocześnie, i tutaj trochę wskażę na merytorykę, sam fakt, że Biden przeszedł od razu do podpisywania tych rozporządzeń wykonawczych. Trump też tak zaczynał 4 lata temu. To prawda, ale nie w takiej ilości i nie tak prędko, że tak powiem, z takim tempem. Wielu właśnie polityków republikańskich, a co za tym idzie i wyborców tej partii, wskazuje na to, że Biden mówi dużo o jednoczeniu, o ponadpartyjnej współpracy, a jednocześnie nawet nie stara się nawiązać jej z Kongresem. To już inna kwestia, że to wymaga odrobiny trochę dni, żeby ją nawiązać i dobrego rozruszania się obu z Kongresu. Natomiast no, dąży do prowadzenia takiej polityki zgodnie ze swoją agendą i nie próbuje tutaj uwzględniać też drugiej strony. Ciężko będzie z takim początkiem i z takim początkiem też retoryki z przeciwnej mu strony, by do tego jednoczenia jednak dążyć. Panie Jakubie, czy Biden chce wykorzystać te dwa miodowe lata, jak niektórzy teraz twierdzą, kiedy będzie miał bardzo przychylny kongres, pewne przywileje wynikające z wyboru prezydenta i pewne też bonusy związane z tym, że Trump miał bardzo złe zakończenie swojej kadencji? Na pewno będzie chciał wykorzystać, bo większość w obu izbach kongresu to jest komfortowa sytuacja dla każdego prezydenta. Donald Trump też przecież miał tą przewagę przez pierwsze dwa lata swoich rządów i wtedy zostały przepchnięte na przykład gigantyczny pakiet podatkowy, prawda? Dokładnie. Więc, prawda, nie wszystkie rzeczy, które robili, się udały, reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Natomiast na pewno będzie chciał. Ja bym jeszcze tylko chciał nawiązać do tego pytania o ten ponadpartyjny kompromis, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Tutaj z jednej strony pan Piotrowski zwracał uwagę, faktycznie rządzenie za pomocą rozkazów wykonawczych, memorandów i tak dalej zdaje się przeczyć próbie przerzucania mostów między jedną a drugą stroną sceny politycznej. Natomiast ten kompromis jest do osiągnięcia i na ile on jest łatwy czy trudny, to my się przekonamy niebawem, kiedy Biały Dom skieruje do Kongresu projekt pakietu antykryzysowego. W grę wchodzą gigantyczne pieniądze, 2 biliony dolarów. Republikanie już zaczynają mówić, że trochę w Stanach Zjednoczonych za bardzo wzrósł dług publiczny i że w związku z tym być może ten pakiet trzeba będzie okroić. I ponieważ to Kongres pociąga za sznurki w Stanach, jeśli idzie o pieniądze, to myślę, że to będzie taki prawdziwy test tego, czy w ogóle jest możliwe porozumienie polityczne. Przerzucę znowu do Mateusza Piotrowskiego piłkę naszej rozmowy. Mówiło wielu o tym przed zaprzysiężeniem Bidena, że będziemy z jego strony raczej nie oczekiwali zaostrzenia wojny kulturalnej. On jest bardziej centrowy niż niektórzy ludzie teraz w Partii Demokratycznej, bardziej centrowy niż Kamala Harris. Tymczasem wśród tych rozporządzeń wykonawczych są też takie, które powodują agresywną reakcję republikanów. Wychodzi na to, że ta wojna kulturowa będzie się jednak w Stanach Zjednoczonych zagęszczała i eskalowała. No tak, bo właściwie te postulaty jednoczenia, które Biden budował przez kilka miesięcy kampanii ponad, docierają bardziej do jednoczenia wewnętrznego elektoratu partii demokratycznej. Coś jak u nas w Polsce. Natomiast ciężko, no tak, ciężko tam wpisać jednak konserwatystów jako takich, w związku z czym te postulaty faktycznie, choć on sam jest centrowcem, ale to też się zmieniło, nie można tutaj go postrzegać w kontekście jego wypowiedzi z lat 80., powiedzmy, czy nawet 90. Joe Biden ewoluował politycznie w pewien sposób, bo ogólnie agenda Partii Demokratycznej się zmieniła i to centrum też się przesunęło trochę w lewo. Ale zdecydowanie to jest w pewien sposób zaskakujące, że w pierwszych dniach prezydentury on podpisuje dokumenty, które nawet jeżeli chodzi, już odejdę od tych kwestii czysto ideologicznych, ale nawet patrząc na 10 rozporządzeń, którego drugiego dnia podpisał, dotyczącej właśnie pomocy covidowej. Tam są pomysły i w tym pakiecie, o którym pan wspomniał też, dotyczącym tym prawie dwubilionowym, który ma przejść przez kongres i jest doszlifowywany, tam jest wiele pomysłów, które tym skrajnie lewicowym z punktu widzenia amerykańskiego progresywistom są bardzo na rękę i którzy chcieliby, by już po tym, jak COVID odejdzie oczywiście i cała ta pomoc się skończy, by te pomoce, czy to jakieś zasiłki, wypłaty dodatkowe dla rodzin posiadających dzieci, by te po prostu pomysły zostały utrzymane jako element amerykańskiej polityki socjalnej. Także tak, mówimy o Bidenie, mówiliśmy przez kilkanaście miesięcy kampanii jako polityku centrowym, który jednocześnie od pierwszych dni prezydentury realizuje pomysły, z punktu widzenia amerykańskiej polityki jednak lewicowe. Zostając jeszcze przy Mateuszu Piotrowskim, nie za szybko? To jest dobre pytanie właśnie, biorąc pod uwagę, oczywiście tak, ważne jest to, że ta kontrola, która i tak jest krucha, ta większość demokratów i w Izbie Reprezentantów, a szczególnie w Senacie, jest bardzo krucha, ale będzie się utrzymywać jednak przez te dwa lata. Później już ciężko po wyborach połówkowych teraz prorokować, czy demokratom się uda ją zwiększyć, utrzymać w ogóle, czy to republikani przejmą kontrolę nad jedną bądź oboma izbami. No to, ale sam fakt, że Biden ma mało czasu, nie świadczy o tym, że trzeba z takimi pomysłami wyskakiwać już w pierwszym czy drugim dniu. I wracając do kwestii znowu tego jednoczenia ponadpartyjnej współpracy, to może być pewien problem. Panie Jakubie, tak sobie teraz trzeba porozmawiać o różnych aspektach polityki regionalnej, bo w wypadku Trumpa mieliśmy bardzo jasną w wielu aspektach politykę na Bliskim Wschodzie. Najbardziej jak do tej pory przyjazny wobec Izraela chyba prezydent w historii. Jak będzie wyglądał stosunek Bidena do Izraela, do Iranu, do kwestii wycofania wojsk amerykańskich z tamtego regionu? No chyba raczej nie wywoła wojny z Iranem, tak jak prawie, że ją chciał wywołać, podobno Donald Trump pod koniec swojej kadencji. Nie wydaje mi się, raczej wojna tutaj nie wchodzi w rachubę. Zresztą prezydentura Donalda Trumpa pokazała, że amerykańska chęć na to, żeby wszczynać awantury gdzieś za granicą, które są bardzo kosztowne politycznie i finansowo, jest nieduża. Co do zasady, wydaje mi się, że jeżeli idzie o Izrael, to ten kierunek, który wyznaczyła poprzednia administracja, raczej nie zostanie skorygowany. Znaczy, nie ma się tutaj chyba co spodziewać. Ambasada w Jerozolimie pozostanie. Tak. Wydaje mi się, że tak. Tak. Nie było jakichś zapowiedzi ze strony teraz już prezydenta, wcześniej prezydenta elekta, a wcześniej kandydata na prezydenta, żeby dokonywać tutaj jakiejś znaczącej korekty, bo generalnie Bliski Wschód jako miejsce, gdzie państwo Izrael jest uznawane, jest miejscem bezpieczniejszym. To też był cel poprzednich administracji, że wtedy tak jakby cała konstelacja na świecie wyglądała trochę inaczej, ropa była droższa, przyszłość świata arabskiego nie malowała się w tak ciemnych barwach jak dzisiaj, biorąc pod uwagę, że wiele z tych państw zarabia głównie na sprzedaży ropy naftowej. Więc jeśli idzie o Izrael, raczej tutaj się za dużo nie zmieni. Natomiast jeśli idzie o Iran, to Joe Biden stoi przed tym samym dylematem, przed którym stał Donald Trump. Bo proszę zwrócić uwagę, że kiedy zniesiono sankcje na Iran, Iran mógł rozpocząć handel ropą naftową na świecie, czyli po prostu zarabiać petrodolary. I te petrodolary finansowały nie tylko rozwój samego państwa, czy jakąś tam politykę socjalną wewnątrz, tylko mogły, jest podejrzenie, że finansowały również działalność grup terrorystycznych albo takie konflikty, na które Iran się zaangażował, widzę wojna w Syrii. No i teraz każdy prezydent, który chciałby, żeby Iran nie miał broni atomowej, musi z czymś przyjść do stołu. Tym czymś, w najprostszym wariancie jest zniesienie sankcji, ale zniesienie sankcji oznacza, że Irańczycy mieli więcej pieniędzy na finansowanie na przykład terroryzmu, Hamasu przede wszystkim. Więc no, jest to taki typowy, bliskowschodni węzeł gordyjski, który no, trudno przeciąć. Trump miał swój pomysł, i on nie wypalił, ale być może on też nie wypalił dlatego, że ta polityka jeszcze trwała zbyt krótko. Natomiast gdybyśmy mieli spojrzeć na przykład na Koreę Północną, no to ewidentnie, że polityka wieloletnich sankcji też nie zawsze prowadzi do korekty zachowania, tak, ze strony państwa, które chcielibyśmy jakoś skorygować, takiej korekty, na której by nam zależało. Więc szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, na jaki oni wpadną pomysł. W sensie, co tutaj można zrobić, żeby spróbować jakoś ten klincz przerwać, a jednocześnie osiągając cele, które sobie założyli. Tak? Irańczycy rezygnują z atomu, no i tak jakby trochę też wygaszają swoją nie do końca pokojową aktywność w regionie, jeśli mogę. No cóż, od czasów Roosevelta ten problem istnieje i Trumana. No, dokładnie. Ale jest inny problem, chyba dla nas ważniejszy. Kwestia zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie Wschodniej. Bo my Polacy, przy wszystkich zastrzeżeniach do Donalda Trumpa, wychodzimy jednak po tych czterech latach z dużymi sukcesami, z poczuciem tego, że jest bezpieczniej, jest lepiej. Osiągnęliśmy sporo w relacjach z naszym asymetrycznym sojusznikiem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Wobec Joe Bidena także jak na razie mamy dość optymistyczne oczekiwania, bo to jest człowiek znający ten region i wielokrotnie pokazujący, że rozumie niebezpieczeństwo ze strony rosyjskiej agresji, że wielokrotnie rozumiał to, co się działo na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz, Mateuszu, ta sprawa, która podejrzewam nie jest za bardzo w centrum zainteresowania administracji, będzie się rozwijała w najbliższym czasie? Bo mamy na przykład kwestię poparcia dla sankcji Nord Stream 2, która akurat w tym czasie się będzie rozstrzygać. Tak, ale tutaj już Antony Blinken, który jest kandydatem nadal jeszcze na sekretarza stanu, ale pewnie... No, tak, znaczy on formalnie nie pełni obowiązków. Kto inny je pełni, natomiast on jeszcze oczekuje na głosowanie właściwie. Przesłuchania już się odbyły i to właśnie w przesłuchaniach odnosił się do wielu kwestii. Ja może jeszcze tylko tutaj wtrącę w kwestii Iranu, bo to jest ważna rzecz. Blinken powiedział, że jego zdaniem Biden, gdyby chciał podjąć jakąkolwiek interwencję względem Iranu, na pewno powinien pytać o zgodę Kongres. Nawet jeżeli nie byłoby to wypowiedzenie wojny. Więc to jest wyraźny sygnał od sekretarza stanu, że tutaj jakakolwiek eskalacja wymagałaby jednak współpracy z Kongresem. I kończę temat irański, wracam do tematu, wszystkie te tematy, który są ze sobą jakoś powiązane. No tak, z tej perspektywy polskiej, czyli Nord Stream 2, tutaj Blinken też podkreślał, że ta polityka sankcji jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o podejście amerykańskie. Jednocześnie sam projekt zagraża interesom amerykańskim gospodarczym, ogólnie w Europie, bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej i tutaj raczej odstępstw nie będzie, bo w ocenie amerykańskiej jednak ten projekt nie ma charakteru wyłącznie gospodarczego, ale jednak polityczne naleciałości także tam są. Także jeżeli chodzi o ten kierunek, który nas mocno interesuje z punktu widzenia polskiego, to raczej można się spodziewać kontynuacji po tak wielu zapowiedziach, bo to już nie są wyłącznie hasła kampanijne, nazwijmy to, które gdzieś tam wybrzmiały, no tutaj jednak Blinken byłby ewentualnie pociągany do słownej, ale jednak odpowiedzialności przez kongresmenów, gdyby ten kurs nagle się zmienił. Musimy pamiętać, że te wszystkie sankcje, które w ostatnich latach były nakładane, były tworzone głównie z inicjatywy kongresu. To kongres zobowiązywał administrację Trumpa w oparciu o kolejne ustawy, czy tworzył właściwie specjalne ustawy, jak na przykład PSA, która jest stworzona specjalnie pod okręty układające właśnie rurociągi na dużych głębokościach, no musiałby się Blinken porządnie rozliczyć, bądź inni urzędnicy administracji, w tym na przykład sekretarz skarbu, dlaczego tak drastyczna zmiana została przeprowadzona pomimo zapowiedzi na przesłuchaniu, że kierunek zostanie utrzymany. No cóż, Antony Blinken jest człowiekiem, który słynie z tego, że jest stabilnym, rzetelnym typem wysokiego urzędnika zajmującego się sprawami międzynarodowymi, więc nie rzuca słów na wiatr. Tu pytanie do obydwu panów, ale najpierw pan Jakub. A Rosja, gdzie teraz dzieją się pewnie historyczne sprawy, choć ocenimy to historycznie dopiero za jakiś czas. Demokraci bardzo wiele zainwestowali z uwagi na kierowanie pewnych oskarżeń wobec Donalda Trumpa w krytykę Rosji. Czy w związku z tym możliwy jest jakiś odwrót w kierunku resetu? Resetu podobnego do tego sprzed 12 lat, któremu zresztą Biden nie był do końca przychylny wtedy za rządów Obamy. To ten słynny reset, co był źle napisany po rosyjsku. Tak jest. I tu Hillary Clinton i Ławrow ciągle na urzędzie, Hillary Clinton już dawno nie. Ale słuchajcie, przecież jeśli idzie o współpracę amerykańsko-rosyjską, to właśnie teraz, w ciągu najbliższych tygodni, rozegra się pierwszy etap, który pokaże, na ile w ogóle ona jest możliwa, na ile będzie mogła być posunięta do przodu, ponieważ lada moment wygasa bardzo ważny układ między tymi dwoma mocarstwami atomowymi o redukcji arsenału atomowego. Trump się stawiał w tej sprawie. Tak. Tak, Trump miał trochę inny pomysł. On mianowicie uważał, że do odnowienia takiego układu powinny również zostać wciągnięte Chiny. Jako kraj, który nie ma dużego arsenału atomowego, ale wysyła sygnały świadczące o tym, że chce go zwiększyć. Tak? Natomiast fakt, że Chińczycy się nie zgodzili. I teraz pytanie brzmi, co my robimy w związku z tym, że oni nie chcą z nami gadać? Czy dalej będziemy się porozumiewać między sobą, czy w ogóle tak, za przeproszeniem, olewamy sprawę? Więc wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku sprawy olewać nie można, bo świat, w którym jest mniej atomówek, to jest po prostu świat bezpieczniejszy. Demokraci, i to Biden deklarował, że chcą na ten temat rozmawiać, Rosjanie również nie są przeciwni. To jest taki rzadki bardzo przykład współpracy między tymi dwoma krajami, które dłuższego czasu nie mają zbyt ciepłych stosunków. I wydaje mi się, że fakt czy rozmowy nad przedłużeniem tak zwanego układu Nowy Start, bo on tak się nazywa, one pokażą, na ile tutaj w ogóle jest pole do jakiejkolwiek współpracy. To wątpię, żeby to była trampolina do ocieplenia stosunków. Raczej rozejm, przedłużenie rozejmu. Tak, bo ocieplenie to jest tak jakby trochę inny proces. Chodzi o to, żeby mimo wszystko móc współpracować w jakichś obszarach, które są absolutnie strategiczne. A globalne bezpieczeństwo atomowe to jest taki obszar, gdzie współpraca powinna być możliwa bez względu na to, kto siedzi na Kremlu i kto siedzi w Białym Domu, czy bardzo się lubią. No cóż, w wypadku na przykład kwestii kosmicznych. Więc to są nasze takie rozmowy, które trzeba będzie śledzić, żeby zobaczyć, na ile nowa administracja ze starą administracją w Rosji będzie mogła sobie ułożyć język. No cóż, znowu tutaj mamy Antonego Blinkena, który się na tej sprawie zna całkiem nieźle, bo zajmował się nią podczas rządów Obamy. Mateusz Piotrowski? Ja się oczywiście z moim przedmówcą w pełni zgadzam i to jest bardzo ważna kwestia, żeby Stany Zjednoczone jednak z Rosją potrafiły się w niej porozumieć. Problem włączenia Chin, szkoda, że to się teraz tego nie uda zrobić. Nie dziwię się, że chińska administracja, chińskie władze już grały na przeczekanie z administracją Trumpa w kwestii nawiązywania dialogu, biorąc pod uwagę, że Bidenowi od momentu zaprzysiężenia zostało paręnaście dni do końca obowiązywania traktatu Nowy Start. No to rozumiem dążenie do tego, by go po prostu przedłużyć. Jeżeli faktycznie, tak jak obydwie strony deklarują, udałoby się go przedłużyć o 5 lat, no to zwrócę uwagę, że to będzie problem kolejnej administracji już, ale nie zastanie go w takiej sytuacji jak teraz, czyli w momencie, kiedy do wygaśnięcia zostaje zaledwie kilkanaście dni od momentu zaprzysiężenia, ale ponad rok, także to już byłby czas. Pytanie, czy to będzie Joe Biden w drugiej kadencji, który teoretycznie... Mamy jego deklarację. Dużo mówił o tym, że nie będzie kandydował na drugą kadencję, ale twarda wypowiedź na ten temat, taka jednoznaczna, nie padła jednak mimo wszystko i już media amerykańskie spekulują, że może jednak gdyby, dajmy mu porządzić chociaż przez te 4 lata i zobaczmy, jak się prawybory zaczną, czy on będzie jednym z kandydatów, czy będą to inni politycy Partii Demokratycznej. W każdym razie to kolejna administracja będzie miała ponad rok na to, by ten traktat przedłużać i bądź rozwijać go właśnie. I tutaj wskazywałbym na Chiny. Jednocześnie ta administracja ma bardzo ważne zadanie, próbę zachęcenia Chin do tego, by się w ten dialog włączyć, a jednocześnie kontrolowania, czy ten arsenał zgodnie z chińskimi zapowiedziami się rozrasta i jak tak, to jak bardzo duży problem powstaje. Panowie, na zakończenie kilka zdań od każdego z was. Jak bardzo prezydencki się okazał Joe Biden w ciągu tych pierwszych kilku dni, biorąc pod uwagę wiele kwestii, prezydencką działalność, symbolikę, tą popkulturową też treść, która jest ważna w Stanach Zjednoczonych. Pan Kuba. No, wydaje mi się, że na pewno ta ekipa odpowiedzialna za przygotowywanie inauguracji, czyli samej uroczystości, no, wykonała naprawdę wspaniałą robotę. Tych 200 tysięcy flag postawionych pod obeliskiem Waszyngtona, symbolizujących z jednej strony tłum ludzi, który mógłby tam być, gdyby czasy były normalne, no ale nie są normalne, więc... Jeszcze nie będą. Tak, nie wiadomo, kiedy będą. To na przykład zdjęcia z tego robiły dla mnie bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły. Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie też uroczystość ku pamięci ponad 400 tysięcy osób, które w Stanach zmarły na COVID. I podobał mi się też występ Jennifer Lopez. W sumie generalnie fajnie jest być prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to jest taka pozycja, na rozpoczęciu której właśnie przychodzi zaśpiewać Jennifer Lopez. Ja bym nie rezygnował na miejscu Joe Bidena z guzika z Diet Coke. Mateuszu? No jego co prawda nie dotyczy podatek cukrowy, w związku z czym mógłby się zdecydować nawet na tą niedietetyczną, ale będąc całkowicie poważnym. Ja też całkiem byłem zadowolony z tej inauguracji, to znaczy zgodzę się, tam nie było nic przełomowego, bo wiele osób na ten temat mówi, że była nudna, nie było nic przełomowego, ale Biden powiedział to, czego Stany Zjednoczone, przynajmniej znaczna część społeczeństwa, potrzebowała. Trochę uspokojenia, trochę takiej właśnie prezydenckiej pewności, haseł jednoczenia, te flagi, zgodzę się w pełni z panem Jakubem, to było coś pięknego, biorąc pod uwagę, że National Mall miał być pusty. Ten widok był po prostu piękny, jak na te czasy, które zastaliśmy. Jednocześnie nie było widać w transmisjach nigdzie tych obwarowań, które no, zostały ściągnięte do Waszyngtonu. Więc moim zdaniem jednak całkiem to było miłe widowisko i oceniam je raczej pod takim kątem pozytywnym niż negatywnym. Stanom Zjednoczonym i jej społeczeństwu na pewno przyda się odrobinę takiej prezydenckości i po prostu uspokojenia. To nie znaczy, że będzie nudno w amerykańskiej polityce, na pewno będziemy mieli co komentować, ale będzie troszkę bardziej przewidywalnie. No cóż, rzeczywiście po Donaldzie Trumpie przyda się pewna doza przewidywalności. O, przepraszam za sądy. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Jakub Kapiszewski, Dziennik Gazeta Prawna, dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. A teraz piosenka o tym, czego jest dużo na szczęście w Stanach Zjednoczonych. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far. Freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom. knows it's a bush for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and I found it on everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and I found it. May you take everything I have. Świat to nie tylko Stany Zjednoczone, są również i inne jego aspekty. Wspominali nasi goście przed przerwą o Rosji, o jej ważnym znaczeniu dla Stanów Zjednoczonych i ich polityki, ale w samej Rosji. Czy zmiany? O tym porozmawiamy z dr Agnieszką Bryt z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, Agnieszko. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Pewnie nie pierwszy twój komentarz dzisiaj. Dużo się mówi o tym, co się dzieje na ulicach różnych rosyjskich miast i to nie tak, jak jeszcze parę lat temu się przyzwyczajaliśmy Moskwy, czy Petersburga, czy Niżnego Nowgorodu, czy Jekaterynburga, ale w Jużno-Sachalińsku, w Chabarowsku, we Władywostoku. Są demonstracje. Kolejny film wypuszczony przez Aleksieja Nawalnego pokazuje korupcję samego Władimira Putina. On przecież przez parę lat unikał takiego ataku w związku z tymi sprawami na samego Putina. Sam Nawalny wrócił do Rosji, ryzykując bardzo wiele. Dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje i jeszcze więcej będzie się dziać za chwilę zresztą, bo przecież w wymiarze, jakby w sensie politycznym, jesień jest bardzo blisko, a ta jesień jest pod znakiem wyborów do Dumy w Rosji, więc to jest naprawdę bardzo gorący sezon polityczny w Rosji, a to znaczenie dzisiejszych protestów jest naprawdę nie do przecenienia, ponieważ tak jak już wspomniałeś, pierwsza i najważniejsza kwestia to jest to, że one nie mają już miejsca tylko i wyłącznie w tych głównych, najbardziej, prawda, takich zachodnich i otwartych miastach Rosji, ale sięgają do głubinki, czyli do w głąb Rosji, prawda, do prowincji. Jeżeli sobie pomyślimy, że dzisiaj protesty rozpoczęły się na Dalekim Wschodzie, to ja byłam mocno pod wrażeniem tego, co tam się dzieje, bo proszę sobie wyobrazić, a ty to, Łukaszu, na pewno wiesz, ale ja nie jestem pewna, czy nasi słuchacze o tym wiedzą, że nawet wyszli demonstranci w Irkucku przy minus 50-stopniowym mrozie. To jest ogromne poświęcenie i tego nie można bagatelizować. I druga kwestia jest taka, że to właśnie jest wielkie sprawdzam dla Kremla i dla Nawalnego, dla Kremla właśnie przed zbliżającymi się wyborami. Kreml będzie musiał zdecydować, co zrobić z Nawalnym i jak bardzo przykręcić śrubę w stosunku do opozycji, a dla liberalnej opozycji pod szyldem Nawalnego jest to taki trochę test, czyli przeliczenie szabel, które posiadają, prawda? Oni będą wyciągali wnioski, jak jeszcze bardziej konsolidować się i co zrobić przed kampanią wrześniową. Może nie wrześniową, ale jesienną. Wrześniowa ma polskie skojarzenia. Tak jest. Nie będziemy ukrywać przed Państwem, że nieraz rozmawialiśmy o Rosji i o wielu innych sprawach. Ja zawsze wtedy startowałem trochę z perspektywy historyka. Coś niesamowitego się stało, bo ja rozumiem, że Aleksiej Nawalny publikuje różnego rodzaju dokumenty, filmy o korupcji najwyższych przedstawicieli władz rosyjskich. Jest rzeczą też całkowicie zrozumiałą, że w pewnym momencie to musiało dotrzeć i najwyżej, już nie tylko do bojarów takich jak Miedwiediew, ale i do cara, czyli do Putina. Ale czy to nie jest dowód pewnego osłabienia pozycji Putina i osłabienia strachu przed nim jako przywódcą, skoro ktoś z jego najbliższego otoczenia pozwolił wyciec dokumentom pokazującym jego codzienne życie? To prawda, to jest kolos na glinianych nogach. I jeżeli tak jest, to jest to. I jeżeli na przykład sięgniemy nie tylko do tego naprawdę fascynującego dokumentu o pałacach Putina, czyli to jest to, co ostatnio 60 milionów osób obejrzało w ciągu kilku dni, to warto także sięgnąć do takiego słynnego, zresztą całkiem niedawno publikowanego raportu zespołu śledczego Bellingcat, gdzie dziennikarze zagraniczni docierali do poufnych informacji, do paszportów i danych takich bardzo osobistych, między innymi funkcjonariuszy FSB, konkretnie tego komanda, które otruło Nawalnego, i zdobyli to dzięki bardzo popularnym i wcale nie dużym wzjatkom, czyli łapówkom. Okazało się, że trochę car jest nagi, a państwo rosyjskie słabe. Jeżeli dziennikarze, którzy wykonują naprawdę solidną pracę, są w stanie obnażyć tajne operacje państwa rosyjskiego, w dodatku otruwania i, prawda, eliminowania swojej własnej opozycji, a konkretnie postaci numer jeden tej opozycji, czyli Aleksieja Nawalnego, to naprawdę źle wróży państwu, bo dowodzi, że na zewnątrz, czyli ta pierwsza warstwa, to jest obraz, który widzimy Rosji, ale który nie jest prawdziwy. Czyli Rosja kreuje się na wielkie imperium, które odzyskuje wpływy, ale wewnątrz jest krucha jak skorupka, jak wydmuszka. Więc wnioski są chyba bardzo bolesne dla prezydenta Putina. I właśnie o nim sobie chwilkę byśmy chyba porozmawiali przed króciuteńką przerwą, bo mówimy dużo o Nawalnym. Poznajemy tego Nawalnego jako człowieka, głównie jego legendę. I możemy o nim rozmawiać dużo i zrobimy to w drugiej połowie, ale Władimir Putin, też legenda, ikona popkultury wręcz dla świata, dla Rosjan. Ktoś, kto rządził chyba, tylko Stalin rządził dłużej od niego jak na razie. Więc człowiek, którego omijały krytyki mimo wszystko przez wiele lat. Te najgorsze, te dotyczące korupcji, sposobu życia. Czy Putin według ciebie zaczyna trochę tracić kontakt z tą rzeczywistością, która w Rosji istnieje? Czy można już zacząć tak mówić? Tak, on już dawno stracił kontakt z rzeczywistością. Jeżeli wrócimy do tego filmu, o którym, prawda, cały świat ostatnio mówi, o pałacach prezydenta Putina, no to tam jest dowód na to, jak bardzo odklejony jest od rzeczywistości prezydent Putin, bo pokazuje to, w jakim nierealnym świecie żyje, jak bizantyjsko bogaty jest, jak nie liczy się z wydatkami. Przecież nie przypadkiem dzisiaj na ulicy Twierskiej, to jest taka główna ulica, która dochodzi do Placu Czerwonego, dzisiaj mieszkańcy Moskwy, prawda, protestowali ze wzniesionymi takimi szczotkami toaletowymi, co miało dowodzić, że oglądali film, a przecież w tym filmie Nawalny pokazuje, że szczotka właśnie w toalecie Nawalnego, przepraszam, w toalecie Putina. Nawalnego jeszcze nie, musi porządzić. Jeszcze nie, tak lat. Jest. W toalecie prezydenta Putina jest znacznie droższa niż dobra pensja czy emerytura Rosjanina, prawda, bo liczona jest prawie w ponad $1000, więc mają Rosjanie powód do frustracji. Co więcej, ten film ośmiesza prezydenta Putina, bo pokazuje właśnie tą przesadę bizantyjską, pokazuje taki dosyć mało subtelny smak tych wszystkich pomieszczeń, które mają służyć prezydentowi Putinowi. Więc można by powiedzieć, nie ma nic gorszego dla każdego autokraty, jak zacząć być śmiesznym, bo to, co widać dzisiaj na ulicach, Rosjanie przestają się bać prezydenta Putina i zobaczymy, jaki efekt będzie, może nie dzisiaj, ale właśnie jesienią tego roku. Jeszcze przy okazji do tego dochodzi, nie wiem, na ile Rosjanie o tym wiedzą, to jest dla nas też kwestia do pewnej dyskusji, to, że Władimir Putin nie ma dobrej pasy po takim pewnym powrocie, po pewnym momencie, kiedy jednak zaczął znowu na arenie międzynarodowej mieć pewne znaczenie. Zapowiadało się, że trochę tak zejdzie z niego ten stygmat, jaki istniał przez parę lat, ale chyba nie jest dalej dobrze. Przegrywa dalej na wielu frontach. To prawda, to nie jest najlepszy czas dla prezydenta Putina. On płaci od przynajmniej 2014 roku za błędy, które popełnił, czyli przede wszystkim za aneksję Krymu. Nie jest w stanie przełamać mimo wszystko bardzo bolesnej izolacji międzynarodowej. Ona może nie jest pełna, nie kompletna, ale jest bardzo dotkliwa. Sankcje, pomimo zaczarowywania rzeczywistości przez polityków Kremla, one są bolesne dla reżimu rosyjskiego. Więc to nie jest dobry czas, zwłaszcza, że zgrywa prezydent Putin wszystkie karty, które posiada w swojej talii, a one nie są, prawda, odnawialne. Mocno znaczone są jeszcze, dlatego używając karciami. Są znaczone, tak jest. No cóż, proszę państwa, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Rosyjska popkultura jest bardzo mocna, chwilę się w niej zanurzmy, a potem rozmowa o kimś, kto wychodzi z rosyjskiej popkultury trochę. Aleksieju Nawalnym. Dalej z Agnieszką Bryc. Я не один. dla tych z Państwa, którzy jeszcze pamiętają rosyjski, albo wręcz przeciwnie, zaczęli się go teraz uczyć, to ja nie umiem tańcować. Trochę jest do Władimira Putina, ale jest ktoś, kto umie tańczyć na taką melodię, jaką rosyjskie społeczeństwo rozumie, bo Aleksiej Nawalny poza politycznym kontekstem jest kimś niesamowicie czującym, jak Putin 20 lat temu, jak dotrzeć do rosyjskiego społeczeństwa. Przez YouTube'a, przez internet. Jedyne narzędzie, którego się nie udało mimo starań władzy rosyjskiej opanować do końca. To prawda, ja tylko dorzucę, że na przykład dzisiejszą liczbą dnia w mediach jest miliard odsłon z hashtagiem Nawalny w TikToku. Więc możemy powiedzieć, że władze rosyjskie nie doganiają, prawda, już tak prawie parafrazując pewną rosyjską... też popkulturowo znaczącą piosenkę. Oczywiście, grupę popową nas nie dogonią i tak prezydent Putin i Kreml jest w stanie dogonić Nawalnego w mediach społecznościowych. To naprawdę się wymknęło im spod kontroli. Okazuje się, że Nawalny jest w stanie skutecznie dotrzeć nie tylko do swoich zwolenników, ale także do szerszej masy odbiorców i zwiększyć swoją rozpoznawalność, ale także poparcie dla siebie. Bo jeżeli sobie przypomnimy, to są naprawdę bardzo twarde dane. Samo Centrum Lewady mówiło, czy pokazywało w swoich badaniach, że jeszcze w 2013 roku poparcie dla Nawalnego było na poziomie 6%. Dzisiaj, to znaczy koniec 2020 roku, jest już na poziomie 20%. Nawet jeżeli przyjmiemy to jako za wariant taki optymistyczny, to jest to znaczna siła polityczna. I teraz zobaczmy, że okazuje się, że instrumenty kremlowskie, to znaczy dominacja w mediach tych klasycznych, analogowych, ona już dzisiaj nic nie daje, ponieważ starsi słuchacze oczywiście bez telewizji, oni będą wspierali prezydenta Putina, natomiast młodzi, czyli przyszłość Rosji, jednak jest bardziej podatna na argumenty i opowieść, tą, prawda, ten przekaz Nawalnego i takie... Może inaczej, nasiąka coraz bardziej młodzież takim przekonaniem, że nie należy się bać, że trzeba wychodzić na ulicę i walczyć o swoje. I to może być takim trochę początkiem, nie chcę powiedzieć końca, bo do tego jeszcze naprawdę bardzo długi czas, ale to naprawdę może być duże tąpnięcie dla prezydenta Putina, który przyzwyczaił się, że dominuje w sposób bezwzględny. To wcale nie musi być już teraz takie proste za chwilę. Trochę już mamy w tej sprawie pewność. Pytanie szersze, bo ikona Nawalny to jest jedno. Nawalny polityk i jego poglądy to jest coś drugiego. Zastanawiamy się nad nim od kilku lat, bo przecież pamiętamy, że Nawalny bardzo mocno pojawił się już podczas tych demonstracji w 2011 roku. I wiemy, że jest to człowiek, który w pewnych sprawach nie różni się jednak w poglądach z Putinem. Ten rosyjski imperializm, nacjonalizm dalej w nim siedzi. On popierał jednak aneksję Krymu. Kto w Rosji? Bardzo niewielu ludzi, Ilja Ponomariów chyba tylko nie pomparł w roku 2014. Jest to człowiek bardzo zachodni w sensie wykonania, ale jednak idealizując go, wspierając go też, bo jest ofiarą jednak zbrodniczego reżimu, chyba musimy pamiętać o tym, że Aleksiej Nawalny to nie jest liberał w stylu zachodniodemokratycznym. Ale ja nie mam z tym większego problemu. To warto pamiętać, żeby mierzyć polityków i aktywistów rosyjskich kalkami czy tymi szablonami rosyjskimi. To się zdarza w wielu zachodnioeuropejskich publikacjach niestety. Tak, natomiast faktycznie media zachodnie, one stawiają Nawalnego bardzo na piedestale. Ja się też nie dziwię, bo tak funkcjonują media, a Nawalny ze swoimi hasłami takimi, prawda, przywrócenia czy w ogóle wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Rosji jest pod tym względem bardzo atrakcyjny. Natomiast on naprawdę nie jest inny w swoich poglądach od większości polityków rosyjskich, nawet tych, którzy uważają siebie za liberalnych. Bo pamiętajmy, że liberalizm rosyjski nie jest tym, czym jest liberalizm zachodni. Więc nie powinniśmy przekładać, znaczy robić takich bardzo prostych analogii, ale też warto pamiętać, że to, co różni Nawalnego od prezydenta Putina, pomimo często wspólnoty poglądów w różnych kwestiach, zwłaszcza tych takich wielkoruskich, to jest to, że prezydent Putin jest, jakby nie było, ma mentalność czekisty, czyli jest politykiem ukształtowanym przez służby, więc on jest nauczony działać tak, jak się funkcjonuje w służbach. Natomiast Nawalny, pomimo swoich poglądów, to jednak jest wykształcony prawnik. I ja zakładam, studiował że... Yale nawet. Tak jest. zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Zmienię temat na chwilę, bo robimy sobie taką, takie połączenie, elipsę z tym, o czym rozmawialiśmy na początku. Mówiliśmy, Agnieszko, już nie o Rosji, ale ty się znasz też co nieco na Bliskim Wschodzie. Stąd i takie pytanie uzupełniające do tego, co powiedzieli twoi przedmówcy. Jak myślisz, Rosja będzie dalej w stanie odgrywać tak ważną rolę na Bliskim Wschodzie, jaką zaczęła jednak odgrywać w ciągu kilku lat? To była wręcz rzecz, którą Putin umiał sprzedać jako powrót do sukcesów na arenie międzynarodowej. Generalnie ja powiedziałabym tak, że prezydent Putin bardzo by chciał odgrywać ważną rolę na Bliskim Wschodzie, więc to jest kwestia życzenia. Natomiast realia mogą być takie, że to będzie trochę trudniej niż było w roku 2015, wtedy, kiedy w sposób spektakularny rozpoczynał interwencję militarną w Syrii. Okazuje się, że dzisiaj wszyscy są, łącznie z Rosją, zmęczeni są nierozwiązywalnością wojny i konfliktu w Syrii, coraz większymi nakładami, a także takim wysiłkiem dyplomatycznym. I ja mam wrażenie, że trochę prezydent Putin dał się wmanewrować w Syrii w coś, co przypomina niekończący się proces bliskowschodni izraelsko-palestyński. I to jest rzecz naprawdę nie do rozwiązania. Dalej, kończą się trochę, no to znaczy brakuje miejsca dla Rosji na Bliskim Wschodzie, ponieważ jeżeli popatrzymy na przykład na jej inne miejsca zaangażowania, czyli na Libię, to tam jest cała masa konkurentów, począwszy od Turcji, która rozdaje karty, po naprawdę bardzo bogate i takie z możliwościami finansowania różnych akcji państwa Zatoki Perskiej. Więc to nie jest tak, że Rosja może sobie wybierać te miejsca, w których chce działać, bo nawet jeżeli się przerzuci na moment, prawda, poszuka tych szczelin, tych możliwości w samej Afryce, to tam z kolei ma silną konkurencję z jednej strony Chin, a z drugiej strony tych starych imperiów, prawda, tych państw imperialnych, byłych imperiów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Więc to nie jest tak łatwe, jakby pewnie prezydent Putin chciał, natomiast nie da się już Rosji jakby wypchnąć skutecznie z Bliskiego Wschodu. Natomiast to nie jest tak, że ona zagarnęła Bliski Wschód, ponieważ pamiętajmy, to, że się Stany Zjednoczone nie interesują póki co Bliskim Wschodem, nie oznacza, że one nie mają możliwości powrotu. To jest tylko kwestia pewnych decyzji politycznych i redefinicji priorytetów. Na razie punktem wyjścia dla ekipy Bidena wciąż będą Chiny, tak jak to było za jego poprzednika, prezydenta Trumpa. Bliski Wschód będzie ważny, ale ja myślę, że Amerykanie będą podobnie jak wcześniej, do tej pory reagować w sposób wybiórczy, prawda? My zakładamy, że za moment będzie tematem numer jeden w tej agendzie bliskowschodniej Bidena sprawa Iranu, bo to się nam szykuje. A jeżeli Iranu, to pewnie Rosjanie będą chcieli ugrać kilka, prawda, sobie punktów, ponieważ oni mają dosyć, powiedziałbym, pragmatyczne relacje z Teheranem, chociaż nie do końca tak sojusznicze, jak nam się wydaje, bo tam jest znacznie więcej punktów takich kolizyjnych, niż byśmy chcieli widzieć. Ostatnia minutka, Agnieszko. Myślisz, że grozi nam próba ze strony Putina ucieczki do przodu poprzez jakieś działanie międzynarodowe, jak chyba trochę uratował swoją prezydenturę w roku 2014, wykonując agresję? To jest zawsze scenariusz, który należy brać pod uwagę. Natomiast ja jeszcze raz trochę podpowiadam, że naprawdę karty w talii prezydenta Putina, one się ograniczają. Ich jest coraz mniej, więc jeżeli jeszcze wcześniej, w 2014 roku mógł sięgnąć do Ukrainy, tego już nie może zrobić. Niedawno utrwaliły się pewne układy na Kaukazie, prawda? Turcja się bardzo wzmocniła, więc Karabach to też nie jest coś, co Rosjanie mogą wykorzystać. Zostaje więc Naddniestrze i zostaje więc Białoruś, ale to także są takie trudne tematy dla Rosji, więc nie będzie to tak łatwe jak ponad 5 lat temu. No cóż, rok 2021 zapowiada się nam równie interesująco jak poprzedni, co mówię z jakim przekąsem, ironią i strachem. Agnieszko, bardzo, bardzo mocno ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I powoli dziękuję również państwu. Pozdrawiamy wszyscy chorego Michała Żukowskiego, żeby nam wrócił jak najszybciej. Ja dziękuję państwu bardzo mocno na zakończenie. California Dreaming, The Mamas and the Papas. Ten piękny, fajny świat, który jest zdecydowanie lepszy od tego, o którym czasem mówimy. Dziękuję państwu bardzo. Łukasz Jasina. All the leaves are dry.